jelicie na ogromny Boży świat. Czujesz, że jest źle i na powrót żadnych szans. Nie najlepsze idą dni. Wiesz co, tam cię oczekuje, lecz że nie jesteś pro, lepiej jasno stawiać rzecz. Zanim robić każą ci.